ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں، کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور مجھے، میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، میں کیوں آیا ہوں، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے، اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجے مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت بھی مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسرز سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے، ان ربکم اللہ، کون ہے پیدا کرنے والا، کچھ پتا نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے ملا چیکوسلوواکین، رائمنڈ پہنچا ہوا تھا، میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے کا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنیناها بأید، اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، سٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتی۔ تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہیں، 3 ہیں۔ سٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں، 1 ہے، کیونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کا، نہیں نہیں وہ نہیں، کہ کیوں، کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز نہیں، 3 نہیں، صرف ایک طاقت چلا رہی، اور میرے نبی نے آج سے 14 سال، اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، ہر قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، موت کون دیتا ہے، اللہ۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور سارے غلط ہیں، اور میرے نبی کا ایک جواب ہے، اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى. وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے, اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے. ایسا محکم جواب کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اچھو پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے. اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی چیز ہو جائے, مرنا بڑا مشکل ہو جائے. اور اگر یہ جان لیا اور اس میں آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز